Our lips shouldn't touch. Move over, darling. I like it too much. Move over, darling. That gleam in your eyes is no big surprise anymore. 'Cause you fooled me before. I'm all in a spin. Move over, darling. About to give in. Somehow, 'cause I want you right now. The way you sigh has me waving my conscience bye-bye. You can call me a fickle thing, but I'm practically yours forever, because you're to be kissed. Move over, darling. How can I? Het is me een partij zwoel, dit nummer, ongelofelijke Doris Day. Alweer uit 1964, deze prachtige, oude, zou je kunnen zeggen. Met een wonderlijk soort stereo gemaakt, ja. Aan het begin van de show, Move Over Darling. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. We gaan je oren weer lekker vertroetelen met prachtige muziek, dat is duidelijk, hè. Daarom Doris Day aan het begin van de show. Maar we hebben natuurlijk nog veel meer moois. En we hebben ook een paar mooie onderwerpen. Straks, over een minuut of zes, zeven al, een reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat op met zijn blauwe microfoon en vroeg aan u: wie hoopt u nog eens tegen te komen? Die gedachte zal bij jezelf ook wel eens opspelen. Zeker als je een wat hogere leeftijd hebt. Ja, wie zou ik nog wel eens willen zien? Nou, de antwoorden komen straks. Midas Dekkers is ook van de partij. Hij gaat het hebben over een gekke kat. En wie heeft er geen, ja, zou je bijna zeggen. Er zijn miljoenen katten in Nederland. En zijn ze wel gek. Maar hoe kijkt hij daar tegenaan als kattenliefhebber? Je hoort het straks. En we gaan praten over The Life of Isabel. Wat is dat voor een leven? Heeft ze wel een leven? Is dat wel echt? Nou ja, dat is wel zo natuurlijk. Hoe het zit, hoor je straks hier allemaal in de show. Hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. Dit is De Late Avond. Boyzone, no matter what. En voor ABBA en Eagle. Ik was vorige maand in Londen en bezocht daar ABBA Voyage. Ja, een show waarbij de mindfuck compleet is. Want je zit naar ABBA te kijken, een concert van ABBA. Maar ja, het zijn allemaal nepbeelden. Knap gedaan. En dit nummer kwam ook voorbij. Eagle, geweldig. Overweldigend. En was een belevenis. De moeite waard. Dus als je een keer naar Londen gaat en je hebt het geld ervoor over, dan moet je daar zeker eens naartoe gaan. Eagle. Of nee, ja, Eagle hoorde je dus uit ABBA Voyage. Goed. Tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. In de loop van een mensenleven zijn er steeds weer contacten met anderen. Wellicht heeft u vrienden, kennissen. Maar hoe zit het met die van vroeger? Zou u met deze mensen nog wel eens een praatje willen maken? En wie hoopt u dan nog een keer tegen te komen om dat beruchte praatje te maken? Jeroen van Gent ging de straat op, vroeg het u. En hier zijn uw antwoorden. Nou, misschien kennissen van ons in Turkije. Want daar komen we nu niet meer. Hé, Maar die komen niet hier wandelen. Nee, maar die zal ik dan wel zien. Ja, ja, ja, ja. Hoe was dat? Was op een vakantie? Of? Nee. Haar zus had een huis in Turkije. En daar gingen we dan per jaar 3 tot 4 keer naartoe. Dus we hadden ook wel wat Turkse vrienden opgebouwd. Oh, op die manier. Maar door allerlei omstandigheden is dat overgegaan. Dus die wil ik nog wel eens een keer te zien in de toekomst. Hoe het daarmee gaat met die mensen. Ja, ja, ja. Ja, hele goeie. En dat was net voor de corona. Zijn wij in 2020 zijn we daar niet meer geweest. En dan zit er een hele tijd tussen. Ja, nu al 4 jaar, ja, dus ja, 5 jaar. Zeker. Wie hoopt u ooit nog eens tegen te komen? Mijn zus. Oh, dat ben je snel. Ja, maar nou, die is boven, dus die kom ik niet meer tegen. Nee, ik zou niet weten. Ja, mijn zoon. Die woont in Ierland. Dus dat zou ik wel fijn vinden. Die is er nog wel, natuurlijk. Ja. Want uw zus verwacht u daadwerkelijk in een hiernamaals of zo? Ja, nee, echt, dat kan toch? Ja, dat verwacht ik wel. Dat hoop ik. Ja. Die wens, ja. Ik denk het, maar je weet het niet. Hè. En uw zoon in Ierland, dat is meer realistischer. Komt hij wel eens langs dan? Nou, heel weinig. Want hij woont daar. Hij heeft een heel oud boerderijtje gekocht. Dat moet opgeknapt worden. Maar die zit met border collies. Hij heeft nu een nest met 10 jonkies. Oh. En schapen en bokken en honden en alles. Druk. Dus nou komen ze in maart, komen ze 3 dagjes. Dus ja, dat is zo weer om. Nou. Ja. Beter wat dan? 3 dagen, dat is heel kort natuurlijk dan eigenlijk. Ja, ja. En hij heeft een vriendin en die, dat is een Ierse. En die wil dan naar Amsterdam natuurlijk. Dus ja, er blijft weinig over voor Pamu. Maar komt goed. En de taalbarrière, zou je een woordje kunnen wisselen met die vriendin? Nou, ik ben al 1,5 jaar op mijn Facebook bezig met Engelse les, weet je wel. Ter voorbereiding van? Geweldig. Ja, ik ken ze alle potie natuurlijk. Dus ik probeer het en ik hoor het wel, maar ik durf niet echt te praten. Wie hoopt u ooit nog tegen te komen? Echt zo'n man met ontvraag. Iemand uit het verleden suggereert de vraag. Dus. Iemand uit het verleden, ja. Ja. Mijn oude kleuterjuf. Kleuterjuf? Ja. Dat lijkt me nog wel eens grappig. Dat is heel lang geleden dan, of zo? Ja, behoorlijk. Daar heeft u kennelijk goede herinneringen aan. Ja, dat was een leuke tijd. Ja? Bent u zich daar nou zo bewust van, de kleutertijd? Nee, maar ik kan me die juf gewoon nog goed herinneren. En dat lijkt me wel grappig om die nog eens een keer tegen te komen. Ja, nou, je zegt, weet ik het ook nog wel. Dat is waar, hoor. Inderdaad. Echt, ja, eind jaren 60 bij mij zelfs. Oké, ja, maar dat is toch een beetje de eerste juf die in je leven komt. Ik ga geen naam noemen. Nee, dat hoef ik niet. Omschrijven dan? Een leraar misschien? Of een persoonlijke coach. Hey. Ja. Wat heeft die voor u betekend? Wat is dat? Heel veel. Ik heb er veel van geleerd. Ja? Ja. Ja. Dus, maar hij is op een gegeven moment gescheiden en uit beeld verdwenen. Dus vandaar. Die zou je nog wel eens willen ontmoeten een keer? Ja, als ik hem toevallig tegenkom. Het is niet zo dat ik naar op zoek ga. Maar, Nee, oké. Maar dat is ook de vraag. Dus, en waar ging het om? Ik bedoel, ja, wat is het? Was het voor het werk of zo? Of? Het was eigenlijk een multilevel marketing business. Aha. En daar heeft u veel van aan gehad? Daar heb ik veel aan gehad, ja. Ja. En nog geldelijk gewin ook? Ik heb wel geld over die manier. Ik ben niet rijk voor. Mijn zus. Je zus? Ja. Ziet u die niet dan? Nee, want die woont in Amersfoort en het lijkt wel of het niet helemaal goed meer gaat. Dus, maar die zou ik graag nog een keer willen zien. Oké. Ik ga niet vragen naar die persoonlijke omstandigheden. Hoe lang is dat geleden dan? Ik heb haar een jaar geleden gezien. Ze heeft nog wel gebeld, maar het is niet... helaas. Er is geen echte ruzie, toch? Nee, dat niet. Ah. Dat niet, nee. Ja, niet speciaal. Als je denkt van die en die zou ik nog eens tegen willen komen. Nee, maar die zijn natuurlijk ook allemaal ouder geworden. Dus die herken je misschien niet eens meer. Ja, daar zit wat in. Ja. Dat is waar. Nou, misschien dat er dus wat meer blauw hier op straat loopt. Ah, u heeft ook wel blauw. Ja, ik ben ook blauw toevallig. Maar iets meer. Ja? Ja. Want nu wordt er gewaarschuwd voor nepagenten. Ja. Nou, ik zie nooit een echte agent, dus... Hoe zien ze eruit? Maar hoe zit het met de echte agenten? Ja, precies. Ja, er wordt gewaarschuwd voor nepagenten. Ja, inderdaad. Precies. Dat is waar. Ik weet niet hoe die echte eruit zien. Nou, ja, de mensen die ik misschien nog wel eens tegen zou willen komen, die zijn eigenlijk allemaal overleden. Dus, ja, mijn ouders, mijn grootmoeder die ik nooit gekend heb en dat soort mensen. Dus daar ben ik erg nieuwsgierig naar. Ja. Dat is eigenlijk, ja. Werd ook genoemd, hoor, daarnet. Mensen die, een zus van een mevrouw die er stond, die zou nog wel eens willen zien. In naam als Tom. Maar grootmoeder nooit gezien? Nee, die was overleden voordat ik geboren ben. Maar dus, wel nieuwsgierig nog. Ja, ben je nieuwsgierig nog. Je kent er alleen uit verhalen. En, is er ook iemand? Zes, hè? 6 jaar. Nee, dat was, oh. Nee, dat was ik toen, dat was voor de oorlog nog. Oh, okay. Dus die heb ik nooit gekend van al mijn grootouders. Wie hoopt u ooit nog eens tegen te komen, is de vraag. Oh, nou, wil jij die beantwoorden? Die iemand van vroeger, nog... maar ja, dat is bij jou misschien. Kobe Bryant. Ja, maar dat wordt een beetje lastig. Dat is een basketballer, maar die is overleden, dus dat wordt wel een beetje lastig. Wat had je daarmee? Vind dat, ja. Nee, maar ik speel zelf ook basketbal. Je doet basketbal? Ja, mijn verdenken ze er altijd van dat ik zo lang ben. Hé, hoe lang doe je dat dan al, basketbal? 2 jaar. Oké. Was dat een goed voorbeeld voor jou dan? Of zo, die meneer O'Brien, zeg je toch? Oh, Kobe Bryant. Kobe Bryant. O'Brien. Ja. Oh, wacht even, die. Ja, die ken ik wel. Nou, okay. Nou valt het kwartje. Ja. Okay. Nou, na Stephen Curry is dat eigenlijk wel een beetje mijn idool. Maar idool, het gaat niet per se om de sport dan, maar meer om de persoonlijkheid dan. Oh ja, oké. Ja, wie hoop ik ooit nog eens tegen te komen? Niet voor schulden of zo, maar... Nee, ik zit even te kijken waar ik nog geld van krijg. Maar in de positieve zin bedoel ik meer, ja. Ja, misschien vroegere schoolvrienden. Ja? Ja, zoiets. Zie je die nooit meer? Nee, ik, aan het ongeval, ik kom uit Amsterdam. Oh. Dus ik word getolereerd hier. En, ja. Dus die heb ik nooit meer gezien. Ligt niet voor de hand dat u ze hier tegenkomt? Denk het ook niet. Nee. Maar was dat in Amsterdam misschien wel, dat u ze wat eens tegenkomt? Heel lang geleden wel, ja. Oh. Maar ik ben ook al heel lang weg uit Amsterdam. Oh. Ik ben al, hoe lang? 45 jaar weg. Je beschouwt dit als een soort van oproep? Nee hoor. Via de radio? Nee hoor, nee, grapje, nee. Nee. Oké, maar ja, en dan kletsen, een biertje drinken of zo? Ja, zoiets. Ja. Ja, biljartje leggen. Ja. Ja, herinneringen ophalen. Ja, wat je in de schooltijd ook deed. Ja, precies. Nou. Biljart en bier drinken. Ja, is dat zo? Gewoon hetzelfde weer. Pak gewoon de draad weer op. Ja, precies. Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak in evenwicht. Laat me, laat me, laat me mijn eigen gang gaan. Laat me, laat me, ik heb het altijd zo gedaan. Ik zal mijn vrienden niet vergeten, want wie me lief is, blijft me lief. En waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten, het komt vanzelf weer voor elkaar. Ik heb het altijd zo gedaan. Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar. Ik hou van water en van aarde. Ik hou van schamel en van duur. Er is geen stuiver die ik spaarde. Ik leef gewoon van uur tot uur. Laat me, laat me, laat me mijn eigen gang maar. Laat me, laat me. Ik heb het altijd zo gedaan.

Jason Donovan en Kylie Minogue en Especially For You. Hoort dat niet andersom te zijn eigenlijk? Dames eerst. Of ben ik nu weer ontzettend ouderwets bezig? Nou ja, lekker nummer in ieder geval. En verder Gavin DeGraw met Making Love With The Radio On. Opmerkelijk. Goed, zometeen het derde onderwerp in onze show. We gaan straks praten met Judith Bogers. Jawel. En zij is auteur van Life of Isabel. En ze is moeder. En Tera Cox gaat met haar praten over haar activiteiten en ziekte, een metabole ziekte. Je hoort het over een paar minuten al hier bij jouw late avond. Maar eerst Stevie Wonder and You Are the Sunshine of My Life. Isabelle werd op haar zesde ziek, een metabole ziekte. En bij ons aan tafel haar moeder Judith Bogers. Welkom Judith. Dankjewel. Judith, wat gebeurde er in dat zesde jaar van Isabelle? Nou, om te beginnen, Isabelle was een heel levenslustig meisje. Zij had altijd heel veel energie. Was altijd aan het rennen en aan het dansen en aan het zingen. En ze wilde later beroemd worden en dan met name met dansen. Dat was haar grote passie. Ze zat ook net op dansen. En ze had ook een voorstelling gegeven in een theater al. Toen was ze 4 jaar. En vanaf een jaar of 6 ging ze haar handje dicht houden. En daarna ging haar arm ook omhoog staan. En ook als ze aan het rennen was, dan hield ze dat ook zo. Maar ja, dat zag er toch wel heel raar uit. En als ik dan aan haar vroeg van ja, waarom hou je je vuist dicht en je arm omhoog? Dan zei ze ja, dat gaat gewoon zo. Nou, toen dacht ik van nou, laten we toch maar even naar de huisarts gaan, want dit lijkt me toch niet helemaal goed. Nou ja, die verwees ons direct door naar een neuroloog. En ja, binnen een week was er al een MRI gemaakt en hadden we de uitslag. En dat bleek een hersenbeschadiging te zijn. En ik kan me nog goed herinneren dat ik opgelucht was, want ik dacht dat ze een hersentumor had. Ik wist direct dat het vanuit de hersenen iets niet goed was. En ik dacht van, nou ja, hier ga je in ieder geval niet aan overlijden. Dus dit fixen we wel. En nou ja, er werd niet direct een oorzaak gevonden waarom dat, die beschadiging er was. En na een half jaar werd er een controle MRI gemaakt. En toen bleek aan de andere zijde, ook in de basale kern in hersenen, ook zo'nzelfde beschadiging te zijn. Ja, en toen wisten we eigenlijk van ja, hier is dus veel meer aan de hand. Nou ja, dan volgen er veel meer onderzoeken. En uiteindelijk, nou, dan ben je anderhalf jaar verder, tenminste in die tijd. Kregen we te horen dat ze het syndroom van Lee heeft. Dus een metabole ziekte, oftewel een stofwisselingsziekte. En wat houdt die ziekte in? Het geeft, het is eigenlijk een energietekort. Dus er is een bepaald enzym ontbreekt, waardoor de cellen te weinig energie krijgen. En met name hersencellen en spiercellen hebben de meeste energie nodig. En die sterven af. Dus daardoor kwam die hersenbeschadiging. En de oorzaak ligt eigenlijk in je genen al? Ja, het is een schrijffoutje in je DNA. Ja. Dus Isabella, haar vader en ik hebben hetzelfde foutje in het DNA. En wat heeft ze gedaan qua blog? Hoe is ze daarmee begonnen? Hoe is dat gegaan? Ja, rond de leeftijd van 11, 12 jaar. Toen kwam er een soort omslag. En ja, niet dat ze haar ziekte toen accepteerde, maar meer zo van ja, dit is mijn lot. En ja, toen ging ze anders kijken en toen kwam ze al heel snel van nou, ik wil mensen gewoon, ik wil delen met andere mensen wat ik meemaak en hoe je daarmee om kunt gaan en hoe je de kracht kunt vinden om dingen wel te kunnen doen, ook al kun je ze niet. En daar was ze heel goed in, creatief denken. En ja, toen is ze die blog begonnen vanaf een jaar of, ja, toen was ze 12 denk ik. En toen is ze gaan schrijven over haar leven, wat ze allemaal meemaakte. En uiteindelijk heb jij dat voortgezet, want er ligt een heel mooi boek voor je. Ja. Ja. Wat is dat voor een boek? Nou, dat boek heb ik geschreven kort na haar overlijden. Isabelle is 29 december 2019 overleden. En kort na haar overlijden ben ik begonnen met het schrijven van haar levensverhaal. En ze is 16 geworden. Ze is 16 jaar geworden, ja. En dat boek, is dat een beschouwend boek? Is dat een soort dagboek of een heel... Het is een boek naar haar, eigenlijk naar haar toegeschreven. Vanuit mijn visie hoe ik het heb beleefd. Maar ik heb ook geschreven van wat zij allemaal heeft meegemaakt. Een aantal blogs van haar zijn daarin opgenomen. Maar ook een aantal stukken wat mensen over haar hebben geschreven. En het boek heeft ook nog een extra gevolg. Want de opbrengst van het boek gaat geheel naar... MetaKids. MetaKids, een stichting die onderzoek doet naar metabole ziekte. Ja. Nou, een aanrader. Nou, de stichting doet zelf geen onderzoek. MetaKids die zorgt voor geld. Dus eigenlijk een sponsorwervingsorganisatie. En zij zetten dus het geld uit voor de onderzoeken die gedaan worden. Ja. Waar kunnen mensen het boek bestellen? Via de actiepagina bij MetaKids, Life of Isabelle. En als je dat googelt, dan kom je direct op de website en dan kun je daar het boek bestellen. Dankjewel. Dankjewel voor je hele verhaal. Judith Bogers, een bewogen verhaal, auteur van het boek Life of Isabelle. Hartelijk dank. Wil je reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. Without your smart mouth drawing me in and you kicking me out, you've got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. Give me all of you, all.